autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław już dziś w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam, Michał Nokaś. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Czwarta minęła, za moment muzycznie będziemy kłaść nacisk na funkcjonalność i prostotę. Wszak pojawi się gość z Bauhausu. Solowa sztuka pod nazwą Catch You Up to Peter Murphy. Trójka, design, sztuka, no po prostu twój styl. Iga przegrała, czyli US Open dla niej już zamknięty. To my może tak pod hasłem żadnych gierek, tylko sport. Szczególnie, że mamy dziś, ale o tym to trochę później. Ogólnie na wstępie przypominamy, wszystko, co przynosi rozkosz, jest moralne. Zatem rozkosznie do szóstej. Beata Wolska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. got wiring loose inside my head. I got books that never ever end. I got secrets in my garden shed. I got a scar where all my urges bled. Got people underneath my bed. I got a place where all my dreams are dead. Swim with me into the blackest dark. I pół minuty po czwartej, w oczach jakby pociemniało przed momentem, ale słuchając sercem to już oświecenie. Blackest Eyes, Porcupine Tree, coś mi świta, czyli proszę Państwa, będzie dobrze. Progres już na wstępie, czwartek, czwarty dzień września i zaczyna się później jasno, wcześniej ciemno. W perspektywie jeszcze ta zmiana czasu, trzeba łapać chwile, momenty ze słońcem, jak, gdzie i ile się da, ale na szczęście dzisiaj będzie sporo możliwości. Pogodnie, pozytywnie o pogodzie to na pewno wkrótce, tymczasem z Hejmą to na koniec świata muzycznie. Ten pierwszy raz to teraz, w ciągu dnia jeszcze kilka razy. To nasza piosenka dnia. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Gdyby ktoś pytał, nie, nie, nie znamy się. Lepiej nie kochać niż się bać. Za każdym razem, gdy zostajesz, znika czas, a zazdrosne lwy znowu walczą w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak nomada mój. Dom jest tam, gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja, zawsze gdzie ja, zawsze tam, gdzie ja. Zawsze gdzie ja. Zatańczysz ze mną jeszcze ten ostatni raz, zanim to wszystko pójdzie w pył. Nic tutaj nie zależy od nas, przecież wiesz. Lepiej nie pytać niż się bać. Za każdym razem, gdy wychodzisz, wraca czas, a zazdrosne lwy umierają w nas. Pokażę ci na starej ziemi nowy świat, jak to ma. Zawsze gdzie ja, zawsze tam gdzie ja, zawsze gdzie ja. Trójka. 18,5 minuty po czwartej. Wiraszko, zawsze tam, gdzie ja. Jeden z tych fajnych Michałów, których na przykład w Trójce to nie brakuje. Ten Michał, czyli Muła, przekazuje, że ładny dzień, proszę Państwa, przed nami miało być o pogodzie. To jest. Nie rzucamy tutaj słów na wiatr. A ten wiatr to dzisiaj na szczęście słaby. Deszcz i burze to dopiero wieczorem. Na wschodzie, w Białymstoku deszcz, zaburzenia w Lublinie i w Rzeszowie. Temperatura jest dobrze, nawet będzie dobrze, bardzo dobrze. Od 26 stopni nad morzem do 31 na Podkarpaciu. To, jak słychać, entuzjastycznie nastawieni taką właśnie perspektywą. Można powiedzieć tak konkretnie, że będziemy dawać się teraz po garach. Szczególnie, że 74 lata temu urodził się Mark Chambers, perkusista grupy Pretenders. Middle of the road przed nami. No to może tak, Mark, ja wiem, że jest wcześnie, ale jedziesz.

across the border. And I think about all the things flying, and in my head po czwartej, trójka, coś mi świta, to teraz, proszę Państwa, będzie produkt z Düsseldorfu, czyli Niemcy, wtedy to akurat, bo początek lat 80. RFN tutaj powstali, choć dość szybko przenieśli się do Anglii. Propaganda, czyli sekcja 80sów, z tej właśnie sekcji będziemy czerpać. Susan Freytag, jeden z głosów tej propagandy, ma dzisiaj 67. urodziny, zespół niemiecki, ale wcale nie brzmią jak chociażby Dietrichshausen czy Rammstein. Będzie lekko, przyjemnie, zwiewnie, a o tej porze to tak chyba lubimy najbardziej. To też zachęta, to co pojawi się za moment, te dźwięki, żeby przypomnieć, że to właśnie dziś mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. To proszę Państwa, dużo zdrowia życzymy, jak najwięcej. świecie nieznajomy. La la la la la la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La la la la la la, i na schodach nie słyszałam kroku. La la la la la la, aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przytrzymać. Nosąc melodię, co wnet największą trost, w pogodną zmieni myśl, gdy będziesz przy mnie obok. Cześć, witaj w moim świecie, przyjacielu. To taki świat, że my możemy wcześniej niż inni, bo chcemy, bo sprawia nam to przyjemność. Po 50 to jednak człowiek chce być jak najczęściej, jak najdłużej aktywny. My tutaj z Beatą w zdrowiu, z uśmiechem do 6, zgodnie z hasłem dnia, sentencją jakże ważną. Nic nie jest w stanie przygasić światła, które świeci od wewnątrz. Beacie to nawet z tego co widzę, oczy się świecą, hasło Soundgarden, no i widać i słychać blask. Kim Tyle, współzałożyciel, gitarzysta tego no bez wątpienia legendarnego bandu, ma dzisiaj urodziny, konkretnie 65. Fading, numb, doing time, numb. will happen to the life that we once knew? Can we really live without each other? Where did we lose the touch? It just seemed to mean so much. It always made me feel so free. As a bird, it's the next best thing to be. Free as a bird. Oh, oh, oh. On the drive, like a falling bird, I fly as a bird. Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Do piątej w Trójce w ramach Coś mi świta, The Beatles. To tak John Lennon, cytat. Jakże ważny. Gdy byłem mały, mama mówiła mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie, kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem po prostu, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Odpowiedziałem, no, nie rozumieją życia. Przypominamy, od rana przez 24 godziny na szczęście jest Trójka, a o szkole i maturzystach przede wszystkim to dzisiaj sporo po szóstej. Tymczasem hello, Beyoncé, to też ma dzisiaj urodziny. Yeah. addicted to your lies. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't begin to pull me back to the ground again. It was like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. God knows I fall in love just a little, oh, little bit. 6 minut do 5, to tak myślę, że najwyższa pora rozruszać tę poranną imprezę, chociaż na kilka minut. Do śpiewania na przykład pod prysznicem pomaga również płynnym ruchem przedostać się z sypialni do kuchni. 4 dzień września, rok 1976, numer 1 na amerykańskiej liście przebojów. Ten utwór stał się początkiem ich wielkiej międzynarodowej kariery. Bracia Gibb zostali, można powiedzieć, przeszli taką metamorfozę. Zaczęli cienko piszczeć, oralnie falsetem, no i nagle rozgłos, sława, a potem też to grubo zrobiło się w portfelach. Cienko też można przy tym na przykład starać się pokroić, bo to taka pora śniadaniowa, polędwicę łososiową, słuchając, to nie jest takie łatwe. Szczerze, ja nie umiem. You should be dancing, Bee Gees. Yeah.